Розділ 35. «Ой, я вчора на весіллю і нині на весіллю» – цієї пісень. Фронт відкотився в гори. Ми закінчили жнива. Треба було здавати контингент. Вже перша Богородиця. Знову зерна я напекла таких великих паляниць, як точила. Збирався мій чоловік до церкви, бо цей день у нас праздник. Треба гостей після служби Божої взяти до хати. Сів Дмитро голитися. Підголив бороду, та й каже синові: «Іване, подивися, що мені тут твоє?» А Дмитра на голові вже давно зробилася гулька. Довго вона ходила по підшкіру і не зникала, а старого то непокоїло. Він мацав її пальцями, мацав. Став син Іван гульку теж мацати. Підтиснув трохи і каже: «Тату, там є щось гостре». «Остре? Якби трошки бритвою підрізати, то вийшло би». «Бери бритву, ріж, лишень до мозку не розріж». Іван взяв бритву, трошки прорізав шкіру, і з голови разом із сукровицею вийшов такий осколок, як житнє стебло. Ще від австрійської війни сидів у тілі, з Італії привіз. Залили ми рану горілкою, та й пішов чоловік до церкви. А брат мій Михась прийшов у гості, бо я Марія, іменинниця. Колись іменинниці приносили косицю, а іменинників в'язали разом з квіткою повереслом жита або бівса. Три рази підкидали до стелі, віншували. А на Буковині, коли їздила я на жнива, то бачила, як жертку з косицею причіпали іменинникові до плота або до дерева. Так, аби він не бачив, як то робиться. Бо коли вздрить, то йому мого реч. А коли потаємно поставили чугу, так називається та віха, то вже іменинник мусить постаратися, аби було що і з'їсти, і випити. Колись таке і в нас було, але війни все то понищили, і моєму братові було не до чуги, але приніс він мені кілька чічок. Пригостила я брата пирогами з нового хліба, налила. Питаю, як живе, а він каже: «Слухай, сестро, я вже намолотив жита. Прийшли до мене свого хлопця, а він завтра відвезе до Яловичан контингент. Та я буду мати чистий спокій, бо мені вже так дохринили оті облавники. Ходять і ходять, здавай і здавай, ще й Сибіром пуджують». Брат Михась тоді хворів, а за району приходили озброєні урядовці, і сільради раз у раз прибігали, аби хліб давав для фронту. Сказала я синові: «Іди, Іване, до вуйка». Іван з піскоком пішов. Я сина розуміла. Іванові ровесники пішли на фронт, а його викликали на комісію, та й завернули назад додому. Рука. А ви розумієте, як то хлопцеві на душі, коли він відчуває неповноцінність свою? Ночував Іван у свого вуйка. Дмитро прийшов з церкви, та нікого з гостей не привів. Заварилася в селі каша. У млині знайшли вбиту жінку польку. Казали, що то москальська сексотка. Ходила по селах і партизанські крівки видавала. Говорили в селі, що буде біда. Я вже спала і не спала. Думала, нащо я сина з дому пустила. Перед ранком сниться мені, що мурашки обсіли мою голову. Я обігнатися від них не можу. Прокидаюся. Стріляють десь. Машини їдуть. А ми вже мали коня. Мадяри лишили раненого задню ногу. Він сам прийшов до нас на подвір'я. Ми ще його до роботи не брали, пасся на вигоні. Я вибігла на двір подивитися, чи є наш кінь, і назад убігла до хати. «Дмитре, вставай, подивися, скільки війська йде». Робився день. Дмитро став напроти вікна і сказав: «Напевне, облава, через те, що в млині жінку вбили». Постояв і назад ліг на ліжко. «Чути, що стріляють? Бачимо, за рікою хати горять, стайні, обороги. Там крик, плач». А три солдати вбігають до нашої хати та піднімають чоловіка з постелі. «Пішов, сволоч, на вулицю!» А я зловилася за нього і не пускаю. Прибігли ще три, почали нишпорити попід піч, на подів, в коморі. «Где бандитів прячеш?» «Може, ти сам бандит. Звідки я знаю, хто ти?» – сказав чоловік. А той москаль мого в зуби кулаком, що чоловіка з червоною заївся. «Я кричу! За що ти мого чоловіка вдарив?» Убіг ще й офіцер до хати. «Бросьте, дєда!» І до мене: «Принісі слів!» Я вийшла, а під хатою інші чатують. «Бандитка, куди прєш?» «За сливками. Назад!» Я вбігла до хати. Офіцер сказав солдатам вийти на двір. «Не пускають мене, – кажу офіцерові. То не йди, дай мені щось їсти». Їсти було що, бо ми вчора гостей сподівалися, але чоловік не привів нікого. Підігріла я голубців, смажила яєць. «Чого так стріляють?» – питаю. «Село ваше бандитське, – сказав офіцер. Бандитка нашого капітана вбила». Я здогадалася, чия то робота. Софія Процева, гостилівського багача, донька вчилася в місті в гімназії. Була дуже файна. Хлопців мала. А 40-го року, коли встановилася радянська влада, пішла за Михайла Грицяка, за голову сільради. 41-го року Михайла взяли на війну. Софія тим часом зійшлася з хлопцем, з яким училася в гімназії. Та й обоє пішли в ліс. Я бачив її з німецьким автоматом. Чоловік прийшов з війни, але вона вже воювала в сотні Різуна. То була відважна жінка. Коли облавники перебродили Чорняву, то вона з оборога пустила автоматну чергу і вбила офіцера, а одного чи двох ранила. Ті, що були ранені, викликали цілий полк НКВД-стів. Вони приїхали на машинах, оточили село і почали палити хати, а людей вбивати. З'їв офіцер смажені яйця і сказав: «Я 2 дні нічого в роті не мав. Де ваші діти? А в мене волосся вже побіліло. Умираю на ногах, умираю геть чисто. Син є у мене. Возив до Яловичан контингент. У брата ночує, пустіть мене на друге село. До Дубова пустіть. Не можна тепер, після обіду». Я тихенько вийшла на двір, а там чатують: «Марш назад!» Я вернулася до хати, визирнула у вікно, а дими понад Чорняву постелилися, село палає, стріляють. Офіцер теж дивиться у вікно, але на двір чогось не виходить. Німію, коби син не мав якоїсь зброї при собі, бо на місці розстріл. Пішов офіцер, а я вклякла перед образом Божої Матері та й молюся: «Мати Божа, охорони мого сина». Якась сила тягне мене з хати на двір. «Не йди», – каже чоловік. У самий обід біжу, а село заповнене машинами. Звідкись літак прилетів і сів на вигоні. Начальство якесь вийшло з літака, а я з горнятком, ніби по молоко. А серце моє не б'ється. «Чи жива ще моя дитина?» – питаю у Господа. І говорю: «Отче наш, Богородице Діво», а горілим м'ясом тягне за Чорняви. Йду за ріку, чую плачі: «Мамочко, татка нашого вбили, мамочко!» Село в димах, хати догоряють. Стріляли запальними кулями, і люди горіли живцем. Зустріла Гошовську, питаю: «Чи не вели мого Івана?» «Вели селом пов'язаних, але твого не вели». На подвір'ї у чоловікого брата якийсь чорний москаль розселяв Дмитра і Васюка і хвалився, що 15-го бандєровця вбив. Я більше нічого не говорила. Пішла. І тут мене вартовий зупинив та й миленько так говорить: «Куди, тітка?» «Йду по молоко». А він затримав мене. Підійшов офіцер той, що снідав у нас. «Ето ти? Скажеш, коли тебе зупинять, що тобі дозволив капітан Крилюк». Коло моста зупинили вартові. «Стой, шпіонка бандитська, куди?» «Та мені дозволив». І забула зі страху, як прізвище капітана. Один каже застрілити мене, другий затримати, третій відпустити. Тут на коні під'їжджає четвертий НКВД-ист. Мене тьма обступила з усіх сторін. «Куди, мама?» – питає верхівець. «До сина. Мені дозволив капітан Крилюк», – нарешті згадала прізвище. «Пусть ідьот. А на мості лежить наш молочар убитий. Лише 2 роки минуло, як оженився він. Коло нього ще один труп. Я попри них пробігла, а за мостом на другому боці ріки хата палає. А чоловік стоїть, до стіни приперся і спить, не чує. Я підбігла, сіпнула його за руку, щоб не згорів, а він упав». Витягла тіло в сад. «Біжу поза село. А коло грушевого пня високого два молоді хлопці стоять і дивляться на мене. «Павле, питаю, що ти тут робиш? Чи ти не видів мого Івана? Василю, ти чому не говориш?» Не рухається ні один, ні другий. Я підійшла, шарпнула, вони попадали. Зустріла ще одного солдата. «Де мій син?» «Какой твой син?» «З 22-го року, Іван!» «Видиш, гроб показує. Там убитий лежить з 1922 року. Він мав багато німецьких паперів. Йой, вороги, ви вже вбили мого сина!» «Я вже напівбожевільна, а на дорозі 16 убитих. Нема Івана між ними, нема. А коло могили Іванів ровесник, два цвяхи в носі забиті. Де мій син?» Прибігаю до брата, у брата хата порожня. «Де мій Іван?» – питаю солдатів. Кажуть, що бандитів повбивали. Чую, через вікно хтось кличе мене. «Мамо, забери свого сина, бо не знаємо, яка ніч буде». То кликала мене жінка першого голови колоспу, Люба Землянська. Її чоловіка забрали німці 41-го року і замучили в Освєнцимі. Обступили мене діти малі, худі, коростові, тіло повигнивало. І мій син сидів між ними. Я кличу сина додому, він боїться. Вони кричали, що я бандит. Головиха розповідала. Солдати затримали його. А я вибігла, сказала, він не бандит. Я жінка першого голови колгоспу. Син боявся йти на кладку, бо не мав ніяких документів. Ми брели через глибоку воду, бо селом боялися йти. Того дня вбили облавники 80 наших людей. Але між ними не було бандерівців. Одному казали «Біді в ліс!». Чоловік біг, а вони реготалися і пересікли його з автоматів. Чоловік з дитиною вийшов з хати, а солдат вирвав дитину, кинув під пліт, а Йосифові кулю в чоло. Не пощадили ні Горбатого, ні колишнього голову сільради. Убивали, дротами зв'язували руки, кидали до стодол, до хат і палили разом з худобою. Трьох братів Буйчуків розстріляли. Та й так їх люди поховали без домовин, без священника. Дочка батька захищала, та її прокололи штиком, а старого застрілили. Село було оточене з усіх боків. Дехто лежав і по три дні то в кукурузі, то в бульбах, що вже черви почали лазити по людях. Коли прилетів літак і сів на вигоні, то біг селом солдат узбек і кричав: «Не надо розстрілювати! Приказано брати живьом!» Людей заганяли до пивниць, а пізніше виводили. Кидали на машини і везли до тюрми, де катували, аби вони призналися, що бандити. Декого відпустили додому, а десь із 400 наших загнали аж до Харківської пересильної тюрми, а звідти по Воркутах, по Карагандах розвезли. Та акція приголомшила всі наші села. Йой, як то страшно було, як вивозили на Сибір. Який то плач стояв. І вивозили 1947 року, і 1951 року вивозили. Я боялася, що й нас заберуть, кинуть товарняк і повезуть. Через сина свого я посивіла. Приходили з лісу повстанці, хотіли Івана забрати з собою. Напосівся був дуже Федько Гарбат з Дубова, що мав псевда Малинка і граф. Не дивився на те, що Івана рука недорозвинута, що не може її піднімати. Іван не йшов на виклик, мов би перечував, що то людина ненадійна. Мій чоловік так говорив: люди топляться і один одного в безотню тягнуть. Але то говорилося у хаті, аби ніхто не чув, бо дістав би зі шнурка краватку або маленьку дірку в голові, або 25 бутів. Були страшні війни, але цей час був для мене найстрашніший. Не знала людина, чи місяця триматися, чи сонця. Бо вдень була одна влада, а вночі друга. Я тоді нічого не знала, нічого не виділа, нічого не чула. У нашому млині пересиджували вдень і вночі два партизани. Один називався Павло, був за Дністра, а другий Петро з гір. Одного разу йде облава. Петро вискакує з млина і у сусіда ховається під кукурудзянку. А Павло босий сидів та й вискочив через вікно. Побіг по снігу до криниці вікнини, з якої теплик випливає. Став босий у воду, сховався за горбок і прочепів, поки облавники не пішли до сусідів обшук робити. А тоді він вернувся знову до млина. ми дуже тішилися, що Павло такий кметь. Але через місяць-два повстанець кудись зник. Минуло ще за 2-3 місяці, а Павло вже в капітанських погонах приводить на ложок своїх лапайдухів. І хто би міг подумати, що цього МГБ-ста заслали до повстанців, і він що хоче, то робить і все знає. Але Орел щось здогадувався. І тому цей Павло, його земляк, утік, коли його мали взяти на переслуховування. Мій старий вже всяті бачив. Він не раз говорив з сином Іваном, аби мав розум. Не вірив жінкам і колегам. А син його слухав і не слухав. Він мав свої таємниці, бо такий час був. Приходили по Івана, кликали на розмову. Але коли кликали, то я клала сина в ліжко і ліпила на молоде тіло по 100 банок. «Хворий, гарячку має. Куди піде? Дивіться, що рука в нього як нежива», – говорила. І піднімала руку. А банки не хотіли триматися на здоровому тілі, падали. Але я зроблю з клоча великий квач, намочу в нафту та й кладу. Всі знали, що перша лікарка від простуди – то я. Всю війну банками людей рятувала. Але син нам багато чого не говорив. Він все одно носив штафети то до одного села, то до другого. Орел тримав тут розвідку. Він любив нашого сина і довіряв йому. Ви знаєте, що тоді робилося в Чорному лісі, а що в Карпатах? Та й в селі були криївки. І в гаю було по 2, по 3 бункери. В одних повстанці ховалися, в других зброя була, в третіх запас харчів. Кожен народ свого хоче. І українці хотіли мати свою державу. Але в ті роки армія повстанська була, а держави ми не мали. Син Іван зробив собі ходільниці і вмів на них переходити навіть глибоку воду. Одного разу за ним гналися облавники. Прибігли до ріки, вода глибока, а втікача нема. Вони пса мали. Пес взяв слід, а Іван перебіг Чорнову і сховався у верболозах. Облавників луги постріляли, але не ризикнули велику воду перебродити. Наш син мав пса Цезаря, який лапайдухів чув за 3 кілометри. Одного разу Іван ніс штафету і мало не вийшов на засідку НКВД-стів. Пес його не пускав. Іван став обходити лісок, а облавники за ним стріляти. Іван утік, а пса поранили. І десь наш Цезар загубився. Так провелося недовго. Відкрили початкову школу, прислали 2 учительок східнячок. Учительки боялися в селі жити. А до одної в день ходив НКВД-ст з гарнізону, а ввечері світляк, повстанець з лісу. І одного вечора вони один одному сказали «добрий вечір» на порозі. Казали, що вчителька робила на 2 руки. Бо через деякий час її перевели від нас в інший район, коли світляка зловили. Почали з читальні робити клуб. Але що то за клуб, коли нема в ньому господаря? Кличуть нашого Івана до району. «За клубом будеш?» – питають. А він і не відпирається, бо треба якусь роботу робити, треба вбрання купити, хоче й випити парубок, а копійки не розкрутиш ні звідки. Декого взяли до війська, дехто поїхав на Донбас, дехто пішов телефонічні лінії тягнути, радіофікацію почали і до нас підвели радіо, а наш одною рукою не наробиться, взяв ключ від клубу. А в тому клубі хіба діда та й баби бракує. Запущено, брудно. Павуки по закутках. Порохом присіло все. Хотіла я помагати синові, але Іван зібрав дівчат, попросив, аби помили підлогу, поприбирали, а сам пішов шукати музикантів, аби заграли в клубі. Знайшлися гостилівські музики, а ввечері хтось підкинув нам під двері картку. «Іване, покинь ту роботу, бо підеш на вербу». А я уплач. Чоловік не пускає Івана. «Сиди дома. Я ще годен тебе вигодувати». Приїхали з району, прислали посильного сільради. Пішов Дмитро замість сина. «Де Іван?» – питають. «Нема Івана», – відповідає. «Що, у банду пішов?» «Він хворий». «Аби завтра з'явився в райкомі. Чому він досі не вступив до комсомолу?» «Будете з ним говорити». А Дмитро нічого синові не сказав, що його викликають до району. А ввечері аж 3 партизани чимчикують за ріки прямо до нашої хати. Я влетіла з надвору, сина запхала в кут, де лавки сходяться. засунула столом, а сама стою і ціджу самогонку через вату. Уходить Федько Гарбат з одним незнайомим. «Де ваш Іван?» «Пішов до вуйка за ріку. Коли вернеться?» «Не знаю. Нині не вернеться, бо я казала йому, аби вночі не йшов. Тепер небезпечно ходити. Вечеря готова?» Дала їм повечеряти, дала самогонки. Чоловік сів з ними, і я присіла, щоб Дмитра ногами загородити. «Сина ще не втягли до комсомолу?» «Наш син не буде в комсомолі. Дивіться, запродалося москалям дуже багато наших. Виродків годуємо, яничарів. Знищити хочуть наш народ», – кипів Гарбат, що мав псевдограф. А потім виявилося, що він мав завдання знищити Орла. І вислідив, де той має бункер. А потім виїхав до Львова чи до Литви. Він міг і нашого сина вбити, або послати на білі ведмеді. Та, на щастя, син поїхав до Львова вчитися на кіномеханіка. А хто ж то був той Орел? Мій чоловік його дуже шанував. Не раз тялися словами в читальні. Але знову мого тягнуло до вчителя і до того сотника. Я не раз сварила чоловіка, аби не ліз до політики. А він казав: «Точи мене, більше точи, аби не був тупий». Казав, що жінка має довгий волос, але куций розум. І тому старався від мене багато приховати. Але якби чоловік від жінки не таївся, то все одно не втаїть нічого. Від 1919 року було видно, що хоч Україну поляки, румуни, більшовики, мадяри, чехи завалили, але все одно вона таки вернеться. Так говорив Максим Білий, який УПА був орлом, а в Петлюрі служив старшиною. Коли Петлюра перевів своє військо до нас, поляки за щось сотника Максима заарештували. Були б, може, видали совітам, але хтось за нього обстав. Білий пішов працювати у Карпатські ліси, але його звідти вигнали, бо пронюхали, що знається з коновальцем, що помагає хлопцям переходити чехословацький кордон. Максим, коли з Петлюрою стояв у нас, то сподобав собі молоденьку Олесю Височанську, дочку поважного господаря, який жив на хуторі. Мій чоловік казав, що він більше хутір полюбив, ніж Олесю, бо там було легко сховатися від польської поліції довкола ліси. Але я так не думала. Сотникові минула тридцятка, треба було вже і дітей мати. Він був освічений, тому взяли його вчителем. Білий не лише вчив школярів, але й керував хором, у читальні був перший, організував фестини, концерти. Одного літа він придумав виставу з нашої історії. Через село їхало княже військо на конях, а за ними запорожці-козаки – чумаки на мажах з Карпат сіль везли аж до Києва. На вигоні зробили сцену, віху закопали, різні ігри організував. А коли закінчував хор виступ, то заспівали «Ще не вмерла Україна». Польський шандар схопився з крісла, вихопив пістоль і закричав: «Не позволям то співати!» Але ми співали ще голосніше, а молоді хлопці підняли синьо-жовтий прапор. Білому порадили зникнути з хутора, бо село будуть пацифікувати, а його заарештують, і він утік аж до Познані. Білий був невисокий, але міцної будови, з маленькими вусятами, трошки лисуватий. З Олесею мав сина Богдана і доньку Софію. Коли німці виповіли війну в Польщі, Максим повернувся додому, але прийшла Червона армія, і він знову зник, бо ж дізнався, що його тата і маму більшовики знищили на Поділлі. Говорили, що нелегально ходив за збруч до свого села, яке майже вимерло з голоду 1933 року. І багатьох односельців вимордували по тюрмах. Коли зустрічали Червону армію, то радилися з ним, які прапори на брамі вивішувати. Він говорив, що й брами не треба, і прапорів не треба. То не сподобалося всім. А коли червоний офіцер зламав синьо-жовтий прапор, а солдати через кілька днів їхали і вдарили з кулемета по фігурі Пресвятої Діви Марії, що стояла при дорозі в каплиці, то всі почали інакше дивитися на чубариків-чубчиків. Але Максим Білий на той час десь переховувався. Коли у Львові бандерівці проголосили самостійну Україну, Білий вийшов з підпілля, але казав, що з тої затії нічого доброго не вийде, що треба братися за зброю, бо червоний фашизм і брунатний фашизм однакові. Щоб здобути зброю, пішов до української поліції, та на нього донесли гестапівцям, що збирає амуніцію і переплавляє до Чорного лісу. Білого заарештували, але митрополит Шептицький якось його визволив із львівської тюрми. Він утік до Чорного лісу. А в Чорному лісі діяв Різун з хлопцями. Білому дали псевдо Орел. Він був вже не молодий, але хитрий. Орлові очі й вуха бачили й чули все, що діялося довкола. Одного разу німці оточили Чорний ліс, але нічого не могли вдіяти з партизанами. Орел вирвався з німецького оточення. Білий сподівався, що коли Німеччина буде розгромлена, то почнеться війна між Радянським Союзом і Америкою та Англією. А українська повстанська армія аж тоді проголосить Україну самостійною, визволить її. Але так не сталося. Орлів син пішов за татом у ліс і загинув у горах. А жінку Олесю з дочкою Софією НКВД-сти заарештували і вивезли до Красноярського краю. Коли загинув Богдан, тато хотів застрелитися, та побратими сказали: «Ти вчиш нас перемагати, а сам?» За Орлом довго полювали облавники, але він був невловимий. Спочатку у нас діяли курені, сотні, йшли великі бої, а пізніше повстанці переходили за кордон, а хто не пішов, той діє у боївці. Багатьох повбивали, дехто зголосився, здався чи зловили. Одних засудили, других намагалися мати за сексотів, а он у Колосові до 1957 року переховувався граф. Ніхто не знав, що той гарбат служить і нашим, і вашим. Не одного він з душею розв'язав, але йому все подарували, бо ж тримали, аби вислідив Орла. А Орел нікому не довіряв. Уже Сталін помер, а Білий ще боровся. Уже сам один був на наших теренах. На Городищах викопав Криївку, де мав зимувати. Пригадую, в листопаді сніжок випав. Раф уночі, щоб село не бачило, привів облавників. Таких сексотів у мішках чи плащах-накидках називали мавпами. Гарбат мавпа показав, де вхід до бункера. Білому кричали здатися. Вони знали, що був у Петлюри, знали, що займає високу посаду в УПА. Білий вирвався з Криївки через запасний хід, ударив з автомата по червонопогонниках, останню кулю пустив собі в голову. Мертве тіло повезли до Яловичан. Коло польського костела і кляштера приперли до стіни, аби впізнавали, чи це Орел, чи не Орел. Люди приходили дивитися і мовчали. А я не мала сили піти, бо він не раз був у нашій хаті. Олеся Біла померла в Сибіру, а донька Софія віддалася там за повстанця Павла Козака. Вони мають двоє дітей. Уже при Брежневі повернулися додому. Їх не хотіли прописувати в місті. Виганяли через суд з хати, яку вони собі купили. Але ці не здавалися і свого добилися. Живуть у власній квартирі і час від часу приїжджають на хутір. Там, де загинув Орел, закопаний хрест. Коли зносили хрести й каплиці, закривали церкви, той березовий хрест зрубали, але хтось закопав залізний. Лишень про Білого не можна тепер навіть згадувати, аби не знати біди. Такий світ тепер настав і така година, що всі, хто боровся за Україну, бандити, а за ідеї – герої.